Halaman 497. Sebelah kanan. 19. Wa alla ta'lu 'ala Allah inni atikum bisultanin mubin. 20. Wa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. 21. Wa illam tu'minu li fa'tazilun. 22. Fada'a rabbahu anna ha'ula'i qawmun mujrimun. 23. Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. 24. Watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. 25. Kam taraku min jannatin wa'uyun. 26. Wazuru'in wa maqamin karim. 27. Wa na'matin kanu fiha fakihin. 28. Kadhalik wa awrathnaha qawman akharin. 29. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. 30. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينَ. 31. Min Fir'aun. Innahu kana 'aliyan minal musrifin. 32. Wa laqad ikhtarnahum 'ala 'ilmin 'alal 'alamin. 33. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. 34. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ. 35. إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ. 36. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. 37. أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. 38. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. 39. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.